पराकृतनवदवन्धुं परं ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः हमारी वैदिक संस्कृति बहुत विलक्षण है। इस संस्कृति में व्यवहार और परमार्थ दोनों भरे हैं। हमारी जो वैदिक संस्कृति है हिंदुओं की, इसमें परमार्थ और स्वार्थ दोनों भरे हैं। गीता की टीका लिखने लगे तो गीता का अभ्यास तो मेरे बहुत वर्षों से है, पर टीका लिखते हुए उसमें नई बात समझ में आई, नई और अब और नई समझ समझ आती है। ये तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत। तुम देवताओं का पूजन करो, देवता तुम्हारा पालन करे, ऐसे परस्पर एक एक का हित करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, ये अर्थ है इसका। तो ये सब जगह ऐसी बात है। हमारी संस्कृति है वो क्या कह रही है, जितना हमारा संबंध है माता पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का माता पिता के साथ, भाई भाई के साथ, बहन भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, आपस में जो संबंध है वो संबंध केवल उनको सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये बहुत ही ऊंची बात है। आपको विश्वास न हो इसमें तो मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु आपको विश्वास हो ऐसी बात कहता हूं। मेरे ये आज बात समझ में आई, विशेषता से आज व्याख्यान करते 70 वर्ष से ऊपर हो गया है। आप इस बात पर ध्यान दो, स्पष्ट रूप से आज समझ में आई, फिर पूरी आ गई कि नहीं तो मैं नहीं कह सकता। ये विश्वास से कही है कि मेरे को 70 वर्ष में मिली, वह आपको आज ही मिल जाए, अगर आज आप पकड़ लो तो कितनी बढ़िया बात है। ये श्लोक यही है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमाप्स्यत। ये श्लोक तो माता पिता को जो चाहिए कि पुत्र का पालन कैसे हो, पुत्र का भला कैसे हो, पुत्र विद्वान कैसे बने, बलवान धनवान अच्छा उत्तम कैसे बने, यही काम। और पुत्र का ये काम हो कि माँ बाप को सुख कैसे हो, मैं शरीर माँ बाप को दे सकता हूँ कि माँ बाप का ही शरीर है, इनका भला कैसे हो। ऐसे पत्नी को तो चाहिए कि पति का भला कैसे हो, पति की सेवा कैसे हो, मैंने इतना त्याग किया, माँ बाप का त्याग किया, भाई भतीजे भौजाई का त्याग किया, अपने कुटुंब का अपने परिचितों का त्याग किया और इनकी सेवा में आई। अब इतना त्याग करके इनकी सेवा अगर पूरी नहीं बने तो समुद्र तैर कर किनारे आकर डूब गई, इस वास्ते ये चाहे मेरा आदर करे निरादर करे, ठीक मैं बेठीक माने। पति के नाते सास ससुर देवर जेठ ननंद आदि जितने ये देवरानी जेठानी, इनकी सेवा करना है। केवल इनकी सेवा करने के लिए ही आई हूँ। और घर वालों को ये चाहिए कि नई बहू आई है, इसने अब सब कुटुंब को छोड़ा है, तो कुटुंब हम हो गए इसके। अब सास को चाहिए माँ बाप की तरह, देव जेठ चाहिए भाई भुजा की तरह, और देवरानी जेठानी चाहिए लड़की की तरह, जेठानी चाहिए एक बड़ी बहन की तरह, देवरानी चाहिए हमारी जेठानी बड़ी बहन की तरह, इस तरह से करके इनका पालन करना है। इस तरह से अगर अपना स्वार्थ अपने छोड़ करे तो श्रेजा परम आवश्यक है, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझता था पहले में, प्रेम प्रिय परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, तो आज एक साफ जीवन लगे साफ। अपना स्वार्थ छोड़ने से अपना कारण संगोष या जन्म सदस्य योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। वो संग वो आसक्ति नहीं रहेगी। इनकी सेवा करने से पुराना जो हमारा बदला था, पुराना जो हमारे पर ऋण था, वो उतर जाएगा। और अगर ही इनसे कामना आशा तृष्णा आशा नहीं रखोगे, अगर ऋण रहेगा नहीं, मुक्ति हो जाएगी। इतनी विलक्षण बात है। ये कल्याण होगा और आपस में प्रेम होगा। आज के लड़का लड़की माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, बड़ा भारी नुकसान है वो। अब वो थोड़ी बहुत करते हैं, अब न करना छोड़ देते हैं, तो अभी ये छोड़ देते हैं तो इनके लड़का लड़की इनको सब छोड़ेंगे। अभी तो थोड़ा छोड़ते हैं, और उनके लड़का लड़की कैसे होंगे? मैंने विदेशों की बात सुनी है, विवाह करने की जरूरत नहीं है। पूछा कि तुम इस लड़की के माँ कौन, के मैं हूँ, के बाप कौन, के मैं ही हूँ। बाप का पता नहीं, जहाँ कैसे ले लिया, ब्याह की जरूरत नहीं, पशुओं की तरह हो जाएगा। ये संस्कृति कितनी श्रेष्ठ उत्तम है जिससे कल्याण हो जाए। ये तो अभ्युदय निश्चेज सिद्धि सधर्म, ये ऋषि महापुरुषों की वाक्य, ये वचन जो जो विचार करो तो तुम समझ में आते हैं। अपना धर्म है, धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय निश्चेज सिद्धि, सांसारिक उन्नति हो और पारमार्थिक कल्याण हो, वो धर्म है। अपने अपने धर्म का, जैसे माता पिता का धर्म है बच्चा पैदा हुआ पालन पोषण करो, विद्या पढ़ाओ, इसको श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ, उत्तम, और इसको केवल इसकी सेवा के लिए ही इसका पालन करना है। और इसको योग्य बना दिया, वो विवाह कर दिया, अब विवाह कर देने के बाद अपने उम्र हो गए और काम में लगा दिया, व्यापार सिखा दिया, जो कुछ काम धंधा खेती बाड़ी अपने घर की है वो सिखा दी। इसके बाद अपने मन से समझेगा हमारा कर्तव्य हो गया, अब ये यहाँ से चले जाए तो छुट्टी देने के बना बनी पधारो। और लड़का लड़की को चाहिए कि हमारे को जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, पढ़ाया है, योग्य किया है सब तरह से, और विवाह किया है, इतना सब किया है, तो अपने तो जीवन भर इनका इनकी सेवा करे तो मेरा बदला उतरेगा नहीं, तो इनकी सेवा ही करना है। अपने सुख दुख को नहीं देखना, अपने ये अनुकूल है प्रतिकूल है, आदर करते हैं निरादर करते हैं पक्षपात करते हैं, ये हमें देखना ही नहीं है। हमें तो अपना कर्तव्य देखना है कि हम इतने योग्य पैदा कहाँ से हुए, इतने हम योग्य कहाँ से हुए, हम इसलिए संपन्न कहाँ से हुए, इनसे हुए तो इनकी किस अवस्था में इन्होंने मेरा पालन किया है। गर्भ में माँ ने पालन किया, अपने शरीर का दूध पिलाया, इतना उपकार कौन कर सकता है? संसार में कोई ऐसा माँ के साथ उपकार करने वाला नहीं। 9-10 महीने धारण किया, जननी बोझ हमारी, इसे भार हमारी है, स्वतंत्रता हुई है, स्वतंत्रता सब अपनी छोड़ी है और प्रतंत्र होकर मेरा पालन किया है। जन्मने में कितना कष्ट हुआ है, फिर इसने किस तरह से मेरे शरीर का पालन किया है, मैं क्या योग्य था उसका पालन किया है, कहाँ पहुंचा दिया मेरे को, योग्य बना दिया और अपने धन संपत्ति मेरे को दे दिया, सब कुछ अपनी कमाई पूरी की पूरी बिना लिखा पढ़ी के पूरा का पूरा अधिकार दे दिया, इतना उपकार कौन कर सकता है संसार में? तो इनके उपकार का बदला मैं चुका ही नहीं सकता। कहते हैं कि माँ को अपने चमड़े की जूती करके पहना दूं तो यूं नहीं होगा, ये ऊंची से ऊंची बात है, आखिरी आखिरी बात है, अपना चमड़ा उतार करके अपने चमड़े की जूती बना माँ को पहना दे तो ये ऊंची ऊंची बात है, पर पूछा जाए तो चमड़ा लाया कहाँ से? माँ का ही तो है, माँ ने तो दिया है, कहीं बाजार से लाए हो? कहाँ से मिलता है शरीर? जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ऐसा शरीर जिस माँ ने दिया, उसकी माँ की सेवा से कोई विरुण हो सकता है? सदा के लिए कल्याण हमारा हमारा हो जाए, ऐसा उत्तम शरीर जिस माँ ने दिया है, उस माँ की सेवा से विरुण हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो आपस में बड़ा भारी प्रेम होगा और कल्याण होगा, दोनों बात होगी, कुटुंब भी सुखी रहेगा और कल्याण भी होगा। कितने विषय पर बात है, आमरा से तृप्ता, पितर से तृप्ता, पितरों के लिए जल दान दिया और आमों में गया तो पितर भी तृप्त हो गए, राम भी तृप्त हो गए, राम के आम उठ लिए दाम, सब तरह से ठीक होगा, आपस में बड़ा भारी प्रेम होगा। भगवान साहब परस्परम भाव यंता श्रेय परम भाव से था, जो ज्ञान योग आदि मानते हैं वो परम श्रेय का अर्थ करते हैं कि इसे भला होता है तक शुद्धि होती है, हम उतना ही मानेंगे, ज्यादा मानते हो पता नहीं हम पूरा, परम श्रेय तो तत्व ज्ञान से ही होता है, पर गीता कहती है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति वो सबसे होता है, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो आजकल माता पिता की परवाह ही नहीं करते, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। आज जितना माँ बाप पालन करते हैं और जितनी आज्ञा पालन करते, थोड़ा बहुत भी लिहाज से भी इतने लिए आज बिगड़ नहीं रहे, ये पत्थर की तरफ जोरों से जा रहा है, हम लोगों के देखते देखते बात हुई है। बड़े भाई के सामने छोटा भाई बोलता नहीं था, जो महाभारत का युद्ध शुरू होता है 43 अध्याय में, भीष्म पर के 43 अध्याय में, 42 अध्याय तक गीता चली है, 25 अध्याय से वहां से फिर महाभारत शुरू होता है, उस अध्याय में युधिष्ठिर महाराज पैदल कौरव क्षेत्र में जा रहे हैं, दोनों सेना खड़ी है सामने, प्रवृत्त शस्त्र संपादे, भीष्म जी का संग बजा, दोनों बाजे बज गए, अब शस्त्र के कटाक्ष चलने वाली है। ऐसे समय में युधिष्ठिर महाराज पैदल होकर के और जा रहे हैं कौरव सेना में, सैनिकों को और भाइयों को सबको आश्चर्य आया, ये क्यों जा रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज गए, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कृष्ण छह चले, भाइयों की ये ताकत नहीं हुई कि युधिष को पूछे आप क्यों जा रहे हैं। कृष्ण भगवान से पूछा ये क्यों जा रहे हैं, कृष्ण भगवान का ठीक जा रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। युधिष नहीं पूछ सके कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, बड़े हैं पिता के समान, कैसे पूछे कैसे, ये करते हैं और ठीक करते हैं। आगे चलते चलते कृष्ण भगवान छोड़ गए, करे कर्ण की तरफ चले गए और ये चले गए भीष्म जी के पास में। भीष्म जाकर के नमस्कार किया, नमस्कार किया तो नमस्कार चरणों में पढ़ते ही भीष्म जी कहते हैं जय हो अब आप बेटा, जय हो तेरी, आशीर्वाद दे दिया और कहा देखो अर्थस्य पुरुषो दासस्य दासस्य प्रथो न कश्यति इति सत्यम महाराज बद्धोस्मर्थे न कौर गई। धन किसी का दास नहीं है, सब धन के दास होते हैं। मैंने उम्र भर दुर्योधन की तरफ रह करके यहाँ का यज्ञ खाया, यहाँ का काम किया है, इसमें युद्ध के समय मैं इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि रोटी खाई है। बात कर्तव्य नहीं कहा वहां, अर्थ से पुरुष हो दास दासस्त हो रही, अर्थ का दास है, मैंने इसे रोटी खाई है, दस दास हूँ, दास दास किसी का नहीं है। यदि मैं युद्ध तो इस तरफ से ही कहूँ करूंगा और युद्ध करते हुए कपट चाला के एक पक्षपात नहीं करूंगा, पांडवों की सेना के योद्धाओं को मारने में लियायत नहीं करूंगा, जैसे शत्रु को मारे इसे से मारूंगा। कहे दुर्योधन ने कहा आप पक्षपात करते हो, दुर्योधन तो दुर्योधन स्वभाव था इस बात दी तो पक्षपात करते हो, तो भीष्म जी बना दिया 10,000 योद्धा मारूंगा सदा, एक दिन में 10,000 योद्धा कमर कस के मारूंगा। आज अच्छे अच्छे जवानों को कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढगल फोड़ लो, ज्यादा केला लाठी लेके 10,000 जवान मुश्किल है जवान को, तो आगे ढगल थोड़े ही थे युद्ध करने वाले, उनको 10,000 को मार देना मामूली तमाशा है। इस तरह से कौरवों को पांडवों की सेना को मारूंगा और पांडवों को मारूंगा नहीं, बाण मारूंगा तो मरे जैसे बाण नहीं मारूंगा, शिव साफ बात है। कितनी विचित्र बात है, तेरी जय हो। तो पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि महाराज आप विपक्ष में खड़े हो धनुष बाण लेकर के और जय मेरी होगी, आपने कैसे वरदान दिया, तो तू मांग वरदान मांग, मेरे से क्या मांगता चाहता भगवान। ये सच्ची बात है, स्वीकार किया कि देवताओं में दानवों में राक्षसों में असुरों में गंधर्वों में किसी में ताकत नहीं है मेरे पर विजय कर दे, मेरे हाथ में धनुष बाण रहेंगे जब तो मेरे पर कोई विजय नहीं कर सकता। तो दादाजी मेरी कैसे विजय होगी, तो बोल मांग क्या चाहता। पूछा बाप दादाजी आप मरोगे कैसे, पूछा ज्यादा कह नहीं मांग ले तो आपकी मरो विजय तो होगी नहीं, आप कैसे मरोगे, तो ये अभी मेरा विचार नहीं है मरने का, इस वास्ते ये वरदान मेरे में थाती रूप से रहा, फिर मांगना फिर दूंगा। तो महाराज 9 दिन तक डरते रहे, युधिष्ठिर महाराज घबरा गए कि भीष्म जी के सामने तो योद्धा जाते हैं जैसे रात्रि में चातुर्माश में रात्रि में आग जले और चारों तरफ पतंग पतंग आते हैं पड़ापड़ पर जाते दिखते पीछे आते नहीं दिखते, ऐसे युधिष्ठिर कहता है कि महाराज कृष्ण भगवान से कि ये योद्धा लोग भीष्म जी के सामने जाते दिखते हैं खत्म गए खत्म, अग्नि में जो पतंग आ जाए वसम जो पतंग आ सब संहार हो जाएगा मेरा क्षत्रियो का, मैं तो भजन करूंगा एकांत में, इतना क्षत्रियो का कत्ल मैं नहीं चाहता। भगवान कहते नहीं नहीं घबराओ मत, तुम कहते मैं युद्ध करूं, विचित्र बात है तो आपको नहीं तो अर्जुन मार देगा। और तेरा वरदान है वो ले रहे। फिर युधिष्ठिर महाराज की वो गए और चरणाम करके, महाराज दादाजी आप कैसे मरोगे, तो देख मेरे सामने शिखंडी आ जाए। शिखंडी पहले जन्म में ही काशीराज की लड़की थी और इस जन्म में ही द्रुपद की लड़की जन्मा था, फिर ये लड़का हो गया तो मैं इसको स्त्री समझता हूँ, स्त्री गुरु में आदि चला था, वो मेरे को मार सकते हैं, धड़ा उतार दे तो मैं उसे हार नहीं चलूंगा। स्त्री गुरु हाथ चलाना महान पाप है, बड़ा भाई दोष है, स्त्री बच्चों को मारना मैं नहीं चाहता हूँ। इस वास्ते आवे शिखंडी वो बाण चलावे, परंतु याद रखो शिखंडी के बाणों से मरूंगा नहीं। कोई मच्छर खा जाए, कोई कीड़ी खा जाए, मरता है क्या? उसी बाणों से मरूंगा नहीं। बाण चलावे अर्जुन, शिखंडी को रखे गाड़ी, वो भी चल बाण अर्जुन चलावे, ठीक है विजय हो गई थी। ये वरदान बताया, कितनी विलक्षण बात है बताओ। यही श्लोक द्रोणाचार्य ने कहा, यही कृपाचार्य ये शैलेन्द्र साहब ने कहा, तीनों ने याद है मैंने, यही अर्थ श्री पुरुषो दास दासो ने कशित इति सत्यम महाराज भद्रस्मर कौर गई, यही श्लोक कहा, तीनों ने कहा तो याद है, शैलेन्द्र ने कहा याद नहीं है। महाभारत देखना भाई, कृपाचार्य कृपाचार्य ने तो ये चारों ने कहा, देख लेना। इसलिए साहब मैं इसलिए आया हूँ पक्ष में, तो इसका काम करूंगा, युद्ध करूंगा, यदि बुद्धि ग्रह में चालाकी कर पक्षपात करूंगा नहीं, उसमें जैसे शत्रुओं को मर जी मारूंगा, करते भी पूरा तत्परता पालन करना। तो महाराज कितना तो प्रेम है, कितना स्नेह, कितना लोग, कितना लोग सुधरे। तो आप लोगों से कहना है आप माँ बाप की सेवा करो उत्साह से, तत्परता से, आपका कल्याण होगा। माँ का ऋण कभी उतर सकता ही नहीं, कैसे उतर बताओ? 9-10 महीने जिसने अपने पेट में रखा, आपका शरीर बनाया है माँ से बना है, ये बाजार में मिलता नहीं है। जिस माँ ने अपने शरीर से दूध पाया है, कौन उपकार करता है इतना? अपने शरीर को बचाकर नहीं रखा, अपनी गोद बचाकर नहीं रखे, अपना कपड़ा बचाकर नहीं रखा, अपना स्नेह बचाकर नहीं रखा, अपना धन संपत्ति पदार्थ बना करके नहीं रखा। कौन ऐसी चीज है जो माँ बच्चे के लिए खर्च नहीं करती? आजकल की बात नहीं करते, गर्भपात करती है, मार देती है, बस मरने पर जन्म पर मार दिए सोचा को। ये बहुत भयंकर राक्षस प्रदेश का राक्षस असुरों में ऐसा बात नहीं हुई है। ये क्या है भगवान नाम नहीं जानते हम इसका, इतनी नीची बात है। या लोगों ने समझेगा ये तो होना ही चाहिए सब, ये तो होना ही चाहिए, क्या बताऊं? कितना कितना कितना अनर्थ हो गया, अंधेरा आ गया हमारे भारतवर्ष में। तो केवल अपने उनकी सेवा करना, पति का काम कि पत्नी किसी तरह से दुख ना पावे, ये कुटुंब को छोड़कर आई है केवल मेरे पीछे, इसको कष्ट हो गया दुख हुआ तो फिर मेरा पुरुष बना क्या रहा? पत्नी देखे कि पति को किस तरह कष्ट हो जाए तो मैं क्या स्त्री बनी? नाम अलग अलग कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे सेवा नाम कर दिया, कहीं पालन पोषण कर दिया, क्या प्यार कर दिया, कहीं पूज्य भाव कर दिया, कर भाईपना कर दिया, ये अलग अलग है, मन भाव भी एक है। सेवा करनी, उनको सुख पहुंचाना, उनको आराम पहुंचाना, उनके हित करना। एक बात आई कहने को मन नहीं करता ज्यादा, ऐसे आपस में एक एक का हित कर, एक एक को सुख पहुंचाना, कितनी विलक्षण बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। तो ये हमारी संस्कृति है, परस्पर भाव यंत्र, ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म से ब्राह्मण क्षति वेश, ये बात मैंने कही है, खूब सुनाई है। स्वकर्म ना तुम धैर्य, अपने कर्म धर्म पूछो, चारों ही वर्णों की सेवा करे। ऐसे ही घर में अपने तरफ से संपूर्ण घर के सदस्यों की सेवा करे, दूसरा भाई दूसरी बहन भी अपने अपना कर्तव्य पालन कर सबकी सेवा करे, सबकी परस्पर सेवा करे, कितना तो प्रेम होगा और कल्याण स्वतः ही हो जाएगा, कर्तव्य का पालन होगा। पुराना जो ऋण है हमारे पर वो ऋण तो अदा हो जाएगा और नया ऋण होगा नहीं। दो चीज है, घर में जितने जन्मते हैं मिठनानुबंध होता है, पूर्व ऋणानुबंध उसे जन्मते हैं, तो सेवा ही सेवा करने से ऋण का उतर जाता है पुराना, और नहीं उनसे सेवा चाहते नहीं तो ऋण होता नहीं, तो मुक्ति हो जाएगी। पुराना ऋण उतर गया, कहीं भी दुकान बनाते हो तो दुकान में माल देना पड़ता है, उधार भी देना पड़ता है, तो उधार दिया हुआ माल है तो दुकान उठाना हो तो अपना जितना कर्जा वो तो सबको उठा दो, दे दो, और दूसरों के लिए वो सबको चुका दो आना पैसे, और अपना जितना कर्जा दूसरों पर है वे दे तो दे दो, नहीं तो ले तो माफ कर दो, छोड़ दो, तो दुकान उठेगी, और पूरा का पूरा देना चाहो दुकान उठेगी नहीं, मुड्डा डर रहेगा कुछ दिए मैंने पूरा देगा नहीं होगा नहीं। इस तरह से संसार में पहले जन्म का हमारा ऋण है वो तो इनकी सेवा करके और अदा कर देना है, और नया ऋण इनसे लेना नहीं है, मन नई सेवा की चाहना नहीं रखना है, ये सुख पहुंचाओ ये सुख की इच्छा नहीं रखनी है, कोई इच्छा नहीं करनी, केवल कर्तव्य के द्वारा इनकी सेवा कर देनी है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा कर देनी है, ये मेरा काम है, नया कुछ है नहीं। तो पुराना ऋण उतर जाएगा सेवा करने से, और नया ऋण पैदा नहीं लेना लेने से मुक्ति हो जाएगी, और क्या होगा, सबका कल्याण हो जाएगा सब। इतनी बात तो गीता लिखते हुए समझ में आई थी, ये स्पष्ट हुए है, ये बात गीता के लिखने पहले से गीता के व्याख्या करते रहे सुनाते रहे नहीं आई समझ में, गीता लिखते ये समझ में आई कि कल्याण के लिए अपना दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है, बात यही है, मूल यही है, ये बात नहीं समझ में आई थी, भजन जप कीर्तन आदि की जरूरत नहीं, केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी चाहना रखकर सबकी सेवा करना, कल्याण हो जाएगा। तो यही बात आज स्पष्ट हुई है, स्पष्ट, कोई नई बात नहीं हुई है, मात्र दुनिया के साथ हमारा संबंध है वो संबंध केवल सेवा करने का है, केवल सुख पहुंचाने का है, केवल आराम पहुंचाने का है। अब गौ हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, ये महाराज नशबंदी हो गई है, ऑपरेशन हो रहा है, ये परिवार नियोजन हो रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है, जिसमें लोगों को जचगी तो बहुत आवश्यक है, ये नहीं कर तो क्या खाएंगे पिएंगे, परलोक की बात और दूसरी लोकरी चिंता लगी, ये नहीं है कि इसमें परलोक भी खुल जाएगा, लोग भी हो जाएगा, ये कहाँ गई, कहाँ बात, क्या धारणा बनी है, क्या धारणा थी, क्या हमारा देश था यार, क्या हो गया है, प्रत्यक्ष आनंद होगा प्रत्यक्ष, ये कल्याण का अनुभव भी मरने के बाद वो ऐसी नहीं है, जीवन मुक्त हो जाएंगे जीते जीते, जिन लोगों ने सेवा की है वे मुक्त हो जाते हैं, ये जो आपस में याद आती है मरने के बाद याद आती है क्या, कि सेवा ली है उतनी सेवा की नहीं, छोटे बच्चे की जो याद आती है कि छोटे बच्चे ने सेवा की नहीं, छोटे बच्चे सेवा की नहीं बड़ी भारी की है, बच्चे को देखकर आपने प्रसन्नता हुई है, जितनी जितनी प्रसन्नता हुई है अधिक उसके मरने से उतना ही शोक होगा, बेटे के जन्म से जितना सुख हुआ है उसके मरने से उतना ही शोक होगा, और खेल में आप राजी हुए जितने सुख लिया है उतना ही शोक होगा, और जन्म से राजी नहीं हुए खेल में सुख नहीं लिया है उतना सुख दुख नहीं होगा, पांच सात लड़के हैं एक लड़का और हो गया, गरीब घर है जब क्या करें, आज की तरह जैसा था नहीं कसाई बना दो, अच्छा हो गया तो उसे जन्म से ज्यादा राजी नहीं होते तो मरने से दुख भी नहीं होता, ये माप तो है बरूबर एकदम ठीक तरह से। तो आजकल के छोरा माँ बाप की सेवा कर नहीं करते हैं, जो छोरा छोरी होते हैं इनका पालन करना मुश्किल, तो ब्याह में बंधन हो जाता है, ये घर में बंधना पड़ता है, बंधन किसको सुहाता नहीं, उसी सेवा करो पालन पोषण क्यों करें, आप सही विचार करो कि ब्याह क्यों करें। जब बच्चा क्यों पैदा हो तो ब्याह क्यों करें। क्या ब्याह से मतलब जिम्मेवारी आती है ना, पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, ससुर की करो, देवजी की करो, नंदों का पालन करो, कुटुंबियों का करो, फिर लड़की लड़का जो है उसका मायरा भरो, उस लड़के क्या फर्क है। ब्याह नहीं करे तो कोई मायरा भरना पड़ेगा, बताओ दाइज जाना पड़ेगा या ब्याह में खर्च होगा। सब आफत में जाए, सब आपस में जाएगी। जैसे लड़का लड़की से अगर जीवेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ठीक तरह से आपके समझ में आओ तो फिर अभी नहीं, क्या फायदा बताओ। ब्याह करने से फंसना ही पड़ेगा, सिवाय फंसने के और क्या है। मर्जी हो जैसे बच्चा हो गया, अग्नि चाहे तो नहीं किया, चाहे तो कर लिया, क्यों प्रतंत्र पड़े, क्यों दहेज देना, दहेज देना पड़े, क्यों छुच देना पड़े, क्यों महेरा भरना पड़े, क्यों आफत पड़े। सब आफत मिल जाए, क्या बड़े स्वतंत्र। जहाँ गाय भैंस को महेरा देना पड़ता है, कन दहेज देना पड़ता है, कन बछड़ी के बछड़ी हो जाए तो उसको सुसु देनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, स्वतंत्र अपने भीतर है। इसका नतीजा ये होगा जो विदेश में हो रहा है, हमने सुना है। आप किसी के पास उत्तर तुम फेरे हुए बता देना क्या उत्तर इसका। तुम अभी लड़का लड़की हो तो तकलीफ होती है ना, तो ये तकलीफ तो संबंध होने से होती है। संबंध नहीं करते तो क्या है, अपने सुख ले लिया छोड़ दिया बस, तो उसका मतलब क्या, ऊख चूस लिया चूस फैल दिया खेल दिया अपना, और उसे हमें क्या मतलब। इसलिए एक दिन सुख ले लिया छोड़ दिया बस, कोई आफत नहीं, कोई मायरा भरना नहीं, कोई दहेज देना नहीं, कोई मायरा भरना नहीं, कुछ नहीं करना, आराम से रहेंगे खूब इसी तरह से। ये जो आराम की वृत्ति है, इस आराम वृत्ति का अद्वित ये आराम निकलेगा। आप गैर विचार कर लो, जो शंख हो तो फिर पूछ लेना, कोई संदेह हो तो पूछ लेना। जैसे आज चिंता है कि खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, इस वास्ते चंदा जीतना बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया आरंभ हो गया है और ये आरंभ हो चलेगा, अंत में ये होगा। बोलो कितना आराम है, दहेज की प्रथा मिट गई ना, खर्चा मिट गया, प्रतंत्रता मिट गई, खुशियां हो जाओ, रहो खुशियां हो जाओ, खुशियां हो जाओ, पशुओं से नीचे हो जाएंगे। कहां हमारा भारतवर्ष कितना, यदु ने पिताजी को भोग भोगने के लिए जवानी दे दी, कितनी विलक्षण बात है। पिताजी के लिए कोई अधेय वस्तु नहीं है जी। गुरु नदी, कुरु कुरु कुरु नदी भाई, कुरु पुरु पुरु पुरु नदी वो याद नहीं हुए। पुरु ने अपनी जवानी पिता को दे दी, पिता ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, अब सुख भोग नहीं सकता, क्या करूं, तो दूसरे बेटा ने नहीं दी। यदु का ही भाई था, यदु जी बेटे थे, शर्मिष्ठा का, हाँ शर्मिष्ठा पुत्र, देव यानी शर्मिष्ठा, वो शर्मिष्ठा का था। तो उसने देखे महाराज बेटा उसे मैं ले लू, आप ले लिए। अब बूढ़ा हुआ, भोगों से तृप्त हुआ, और उस जवान ने अपनी तृप्ति की बात छोड़ दी। कितनी विचित्र बात, बूढ़े होने पर भोग भोग नहीं सकता, ये आफत आई उनके, और ये जवान होते भोग भोगना ही नहीं है, पिताजी को सुख हो जाए, कितनी विशेष बात है। ये हमारी संस्कृति है, सर्वभूत हिते रता, कितनी विलक्षण बात भगवान ने कही है, विचार करो इसमें कितना अर्थ भरा हुआ है। सर्वभूत हिते रता, आप अपने संतान का भी हित नहीं कर सकते, हित नहीं कर सकते तो उदासीन नहीं हो सकते, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, काट देना, जिनसे सुख लिया है उसे टुकड़ा कर देना, इससे बढ़ भी कोई हत्या हो सकती है संसार में? ऐसा पाप कोई हो सकता है दूसरा ऐसी जोड़ी का? वो खुश और करते हैं बहु और सासू वो छाने जाकर के बम्बई जाकर के अपराध अपराध करा देते उधर भी जाकर मेरे काम पड़ा ऐसा भिक्षा दी कहते सासू कहती हमारे घर में कोई कल बात नहीं हुआ यार बहू ने 7,500 कल पर करा दिया बम्बई में सासू को पता ही नहीं ऐसा धोखा हुआ वो बात मेरे पास आई तब कहता हूं मैं कितना अनर्थ हो रहा है क्या दशा होगी अपने देश की भगवान जाने। ये देश संपूर्ण देशों का गुरु रहा है गुरु 200 देश बतलाते हैं इस भूमंडल पर चारों तरफ 200 देश है उन 200 देशों के लिए यहाँ का कहा कि एक देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्नि जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्व मानवा एष देश पुरुषः इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से स्वं स्वं अपना अपने चरित्र सीखे हमारे इंग्लैंड में कैसे घड़ा फ्रांस में कैसा चीन में कैसा जापान में जर्मनी में कैसे करना चाहिए हमारे देश में कैसे करना चाहिए यहाँ का नहीं यहाँ का तो सीखनी बात सीधी है ही स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्वीव्याम सर्व मानवा पृथ्वी मंडल वो बात सब मनुष्य यहाँ से सीखे कितनी उत्तम संस्कृति हमारी शिवाय कल्याण को कोई बात ही नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम में ही केवल कल्याण के लिए कल्याण जो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और वो त्याग न कर सके तो त्याग करने के लिए भोगों को देख लेना जिससे कि अगर ये कल्याण कर ले इसके लिए विवाह करना वो भी कल्याण के लिए यहां जन्म जाए उद्धार होगा कल्याण होगा ऐसा विलक्षण संस्कृति आज कितने नीचे जाएंगे कितने नीचे राम राम राम राम राम गया कभी कहां तक पतन होगा तो देखता है ऐसा आगाड़ी चल करके ये ठीक होगा और जो बलवान वो धन लूट लेगा जबरदस्ती वो लूट लेगा वो उसको लूट देगा गरीब वो एक एक से बलवान धन लूट लेगा अपना छोटों के पास रहेंगे नहीं तो छोटे ही छोटे रहेंगे कुछ किसी छोटा किसी छोटा किसी छोटा सब ने ये मार करते रहेंगे रीति चल जाएगी विचार देखते हृदय दहलता है क्या दशा होगी संसार में ये आपके साथ चल रही है लोगों को जच गई ये तो परिवार नहीं तो करना ही होगा ये तो बहुत ही आवश्यक है अपने थे नहीं कहां थे सत्संग अलवर देखो भाई नाम भूल जाता हूँ अलवर अलवर में एक मेरे पत्र आया कि मैं साक्षात बिल्कुल आपके मत का विरोध करता हूँ विरोधी हूँ मैं आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं एक आदमी ने आकर कहा कि कर क्या रहे हो आप महान महान अनर्थ कर रहे हो शब्द वे मैंने याद नहीं है कहे हुए उनको फिर मत करना यहाँ कभी परिवार नियोजन की बात मत करना ये तो बहुत आवश्यक है बड़ी अच्छी बात है और जगह मेरे का ये तो एक आविष्कार हुआ है नया उन्नति के लिए नई सूझ आई है बहुत बढ़िया चीज हुई है क्या देश था क्या देश हो गया मेरे को समझाते तो मैं तो भी मान लेता हूं पंडित जी मैं जैसे नहीं वो पूरी कैसे मान लो तुम राजी हो गई अच्छी बात तुम्हारी मर्जी पर विचार करो कि देश क्या था क्या संस्कृति है क्या कर रहे हो आप अब मेरे हुए पुराने संतों की बातें सुनी हुई है पुरानी रिवाज देखी हुई है पुस्तकों की पढ़ी हुई है तो मेरे बीच में वही बातें पड़ी है सगड़ी कैसे नष्ट हो जाए पूछना है क्या हाँ पूछो पूछो पूछो आओ बोलो जरूर पूछ समझिए खूब पूछिए नजीक आ जाओ नजीक आ जाओ आज दो चीज हो रही है गर्भपात परिवार नियोजन इसमें महाराज एक कारण है। कारण मैं नहीं पूछता, ये उचित है करने इतनी पूछते ज्यादा मेरे को समय नहीं है। भूमिका ज्यादा मत बांधो, आपको पूछना क्या अच्छा आप कह दो भूमिका मत बांधो, समय बर्बाद होता है आदमियों का। गर्भपात कुमारी कन्याओं के होता है, व्याहित के 2% होता है, 98% जो है मैं कहूँ 100% होता है। कुमारी कन्या गर्भवती क्यों होती है, दो उत्तर इसका। 35 वर्ष की 40 वर्ष की शादी शुदा होती है, सदा क्यों होती है? ये आपका कसूर है, खास आपका कसूर है, खुद आपका कसूर है और किसी का नहीं है। इतनी बड़ी लड़की क्यों करते हो? शीघ्र बोध वेदांत ही ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें कहा कि हृदय सुधा से पहले कर देना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। हृदय गुण पिए जैसा कन्या के खून पिए जितना पाप लगता है माँ बाप को, ये हमारी आज्ञा है। क्यों करते हो ऐसा? हमारी काम नहीं मानते, इस वास्ते करते हो, फिर पाप होगा, पाप होगा, फिर पाप ही पाप होगा। बताओ इसका उत्तर दो, कोई दो, आ जाओ सज्जन। हृदय सुलह होने से पहले ब्याह कर दो, यहाँ तो 13 साल हो जाए, 12 साल में कर दो। दूराग्रम देरी से होगा, विवाह पहले होगा, दूराग्रम जल्दी नहीं होगा। मुकलावा जिसको कहते हैं वो पीछे, मुकलावा का भी एक उत्साह होता है ब्याह की तरह। ये शास्त्र लिया गया है, क्यों होगी श्रीगर्म आई कन्या गर्भवती हो जाए क्या करे बोलो, रो कर गए कर्म तो आपका और कन्या को बात कर रहे हैं। या तो आपको प्रश्न करना था, इधर देख रहे उधर देख रहे नहीं, दूसरा कोई भी तो नहीं, पक्ष ले लो सब आ जाओ। देखो भाई लड़ाई तो मेरे करनी नहीं है, और इस बात का उत्तर मैं देना चाहता है यार, ये मूल में कहाँ गलती है? मूल में ही गलती है, आपकी खुद की गलती है। ये कन्या गर्भ होती है ये गलती नहीं है। शास्त्र हमारा क्या कहता है और जगह लिखी है, पर शीघ्र बोध की मेरे को याद है, और जगह लिखी है कन्या से रस वर्ष हो जाए पहले विवाह कर दो, विवाह कर दो घर पर रखो, दूरागमन नहीं होगा, अभी दूरागमन पीछे होगा, मुकलावा जो कहते हैं। बताओ अब कन्या गर्भवती हो जाएगी, बड़ी बात, बड़ी जोर जोर है ऐसा हम सीख गए। सरकार ने नियम कर दिया महाराज जी, 18 वर्ष से पहले कन्या का विवाह करना ही नहीं है। अब सरकार ने नियम किसने कहा? वाकई एक साल ने दिखाया है, एक शारद बात की है, उसका प्रस्ताव पास हुआ है। शारदा हिंदू होता है, मुसलमान होता है, कौन होता है? महेश्वरी शारदा, जिसका नाम है शारदा एकट, शारदा एक थे नाम, एक शारदे का दिया प्रस्ताव है, कैसा प्रश्न याद नहीं होना चाहिए। वो सरकार कौन सुन हुई है? मेरी बात झूठी तो बोलो भाई, इतने वकील जो है बहुत जानकार बैठे हो, शारदा एक्ट क्या है बोलो बताओ, मेरी बात खंडन करो। अरे बालक नाबालिग पुरुष होता है, स्त्री के लिए नहीं है विवाह, के लिए स्त्री के लिए बात है नहीं, माँ बाप की करना होता है। आज सबालिग करेगा तो सबालिग होते हो तो वही होगी, बाप कौन के मैं, आप बात होगी सबालिग की। कन्या के लिए मनुस्मृति में साफ लिखा है बाल्यावस्था में पिता रक्षा करे, और ब्याह के पहले पहले माँ बाप रक्षा करे, और ब्याह होने पर पति रक्षा करे, और बड़ी हो जाए बेटा बेटी हो जाए पति मर जाए तो पुत्र रक्षा करे। पुत्र के ऊपर माँ का सबसे ज्यादा ऋण, उनके पुरुष अपने कोई काम न करे, परंतु माँ को बाहर जाना हो, बड़ा पुत्र है उसके हुक्म में बाहर न जाओ। ये मनुस्मृति का वचन है, पढ़ लो आप, किस अध्याय में कैसे याद नहीं है खोल देना। सिद्धांत ये है, बेटे के पूछो मैंने बाहर नहीं जावे, और भीतर माँ है जगह के बेटा काम करे, बेटा ही क्या ना करे, पर कहीं जाना बाहर हो तो बड़ा लड़का है उसके साथ जावा तो उसके आगे बेटा नहीं जावे। कितने भी दुर्वाद है, सबसे दर्जा उनसे माँ का, वो माँ भी बेटा का कहना मान गई। बताओ कितनी बढ़िया चीज है, कोई आपके शंका हो तो मेरे पूछ लेना, लिख करके पुर्जा दे देना। पर ये बात जरूर है, बात बात करना नहीं, लड़ाई मेरे करनी नहीं है। तत्व को समझना हो तो अपना आपस में विचार करेंगे, आप अपनी युति रखो, मैं अपनी रखूं, आप शास्त्र प्रमाण लाओ, मैं बताऊं। इतना मैं शास्त्रार्थ कर लूं, मैं नहीं करता, लड़ाई मैं नहीं करना चाहता, शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता। आप पूछ रहे हो उसके अनुसार प्यार से आपको बात करूंगा। और मैं आप लोगों को रोटी खाता हूँ, कृपित नहीं होना चाहता मैं, आपको कष्ट दू, आपको धोखा दू, आपको और आफत में पहुंचाऊ तो मैं कृतज्ञ होगा, क्योंकि आपका अन्न खाता हूँ। दूसरा कोई बोले न बोले, मेरे को तो रोटी मिलती है आपसे, रोटी खाई है, इस वास्ते आपका विरोध करूँ, कृतज्ञ नहीं पड़ूंगा मैं। अन्न हराम हलाल, मुसलमान के हलाल करूंगा, हराम नहीं करूंगा, हलाल नहीं कर सकूंगा, थोड़ी भाषा है ये। नहीं की हमने, माँ बाप तो चले गए, अब हमारे मन में पश्चाताप होता है, क्या करना? अब शाद करो, तर्पण अर्पण तर्पण तर्पण करो, शाद करो, गौदान करो, ब्राह्मण दान करो, गरीबों की रक्षा करो, गौओं का हित करो और पिता का अर्पण करो। जीवो जितने सदा साधु तर्पण, सदा रोजाना पिंड और पानी देने बताया है, रोजाना हर हमेश पिंड और पानी देना हमारे शास्त्र का वचन है। हमेशा ना दे सके तो फिर कभी जैसे पदर्श है, पूर्णिमा है, ऐसे बजपात है, ऐसे दिन देना, ऐसा नहीं दे सके तो फिर अंत में बताया कि एक तो मरने की तिथि, एक श्राद्ध में दो तिथि तो श्राद्ध जरूर करना, क्या रोजाना करना श्राद्ध रोजाना। इतनी बातें समझ में नहीं आती, एक दो ही बताओ, एक दो बताओ, दो बताया ना, दो तिथि कम से कम, दो तिथि कम से कम, एक निधन तिथि, एक साधन तिथि, दो तिथि पिंड पानी आया कम से कम, ये सब बताया। इसमें क्या कठिनता है? उनका दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनका दिया शरीर दिया, उनका दिए हुए मकान है, उनके दिए हुए द्रव्य है, उनकी दी हुई योग्यता है, इतनी शब्दी नहीं, कम से कम 12 महीने दो दिन भी याद न करो। सुनो महाराज कीर्ति सुनो, अब देखो भाई, अब शांत हो जाओ, अब अपने कीर्तन करो, कीर्तन सब पापों का नाश होता है। कीर्तन अब देव कृष्ण से मुग्ध संग परम रजे, कीर्तन का बड़ा भारी विलक्षण माध्यम है। व्याख्यान देते मैं बहुत बस मन में मेरी कीर्तन की है, तो वो कृपा साथ आप प्रेम से सुनो, कीर्तन करो। भाई देखो आप थोड़ा दो चार मिनट ऊपर करो, मिनट काटते क्यों हमारा समय काट के बैठे, ज्यादा दे दो। इतने आदमियों के द्वारा भगवान नाम होगा, कितना बड़ा भाई पुण्य है। देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 24 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम